कहाँ से कर रहा था? हाँ, कितने हैं? हैं आपने कुछ कम लिखा ना, कुछ छोड़ा है ना? चौ तो नहीं, चौ नहीं बीच में। अच्छा, वो जो लघा बनते द्वयश्च बहुश गुरु है, गुरु यदि दो तीन हो तो पर्यास होगा। ये तीन तीड़ी शब्द में क्या परसों आया था, तीन तीड़ी शब्द मध्योदात लिखा है। एक तो दिया था पिप्पल शब्द में मध्योदात तो गलत है, अद्युदात है, और तीन तीड़ी शब्द के लिए दिया था वो लघा बनते द्वयश्च बहुश गुरु करके मध्योदात दिया है, वो ठीक है, क्रम से होगा। तितिड़िका में डी में इकार भी उदात होगा, ती में इकार भी उदात होगा, किंतु एक साथ दोनों नहीं। पहले आया है, मालूम है कहाँ आया? त्रपुजातुन शोक के पहले तितिड़िका शब्द लघा बनते थे मध्य उदात लिखा है, जिसमें हैं क्या बोलते हो? के पहले तपुजातन सो के पहले टीका में चार बालमना चतुर्थ पंक्ति में तित्तिड़ी के शब्द लघा बनते थे मध्योदात्त। मध्योदात्त मतलब उदात्त कौन होगा? डी में ई, और ती में ई भी उदात्त हो सकता है, किंतु पर्यायस होगा। जहाँ लघा बनते द्वयश्च बहुश गुरु कहा गया, यदि अनेक गुरु होगा तो पर्यायस उदात्त होगा। एक बार ती में ई उदात्त होगा तो डी में ई अनुदात्त हो जाएगा, डी में उदात हो तो ती में अनुदात हो, तो डी में उदात मान करके ती अनुदात हो गया, अनुदात आदेश चय अय है, उसका अपवाद अन हुआ। और एक बड़े वार्तिक में आया था सर्पी शब्द नान्तर से टीलो पे, वो सर्पी से घी घृतवाचक नहीं है, वो नकारांत शब्द है ना, नान्तर से टीलो पे, ये बड़े लंबा वार्तिक आया था ना सब ब्रह्मचारी इत्यादि। हाँ, तो हमें पूछा सर्पी में विसर्ग कैसे नहीं, सर्पी शब्द है वह सर्पी सकारांत घी घृतवाचक नहीं, नकारांत सर्पिन शब्द, सर्प से अति अत निठान कर सर्पिन बन जाएगा, क्योंकि सब नान्त है ना, नान्त से टीलो पे, ये सब नकारांत है, सब ब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कौतुपी तैतुल जितने है, ये सर्पिन नकारांत शब्द है, इसे सर्पिस में विसर्ग नहीं, सर सर्पिन। अभी कहाँ चलेगा माने वो हरित क्यादी निपुत जाति हरित क्यादिभ्यश्च, इसे फल प्रत्यय का लोक हो जाएगा, हरित क्या फलम, तो फल में फल प्रत्यय में जो प्रत्यय होगा, क्या प्रत्यय प्राप्त है? अंतोदात्त है तो अनुदाता आदि, अनुदाता आदि सूत्र है, तो पहले आया था अनुदातादेश, अनुदाता आदि अयम प्रत्यय होता है, वो अंतोदात्त होने से कल पाठ में था अनुदाता आदि, क्या सूत्र अनुदाता आदेश? हाँ, ये आगे दिया है वो प्रत्ययसरण अंतोदात हरितकी शब्द, इस प्रत्यय हरितकी तो प्रत्यय होता है उदात अंतोदात है, अंतोदात होता अनुदातम पदम एक वर्जम, सब अनुदात हो जाएगा तो अनुदात अय होगा, अय प्राप्त अय होने के बाद उसका लुक हो जाएगा, फल लुक हरित क्यादिभ्यश्च फल प्रत्यय का लुक हो गया। लुक होने के बाद वार्तिक हरित क्यादि नाम लिंगम एव प्रकृतिवत, ये वार्तिक है, वार्तिकम इदम हरित क्यादि नाम लिंगमेव प्रकृतिवत, लिंगम एव न च वचन हरित क्या फलानी, लुक होने के बाद प्रकृति के अनुसार लिंग हो गया स्त्रीलिंग, हरित की बहुवचन हो गया हरित क्या फले लु। अच्छा हाँ, एक रहा ये हुआ, ये लुप हुआ हरित क्या दिव्य, पहले प्राप्त थे क्या फले लुक, लुक होने पर लुपी युक्तवत व्यक्तिवचन प्राप्त नहीं है, लुक प्राप्त होने पर उसका अपवाद है हरितकी आदिभ्य लुप करता है। एभ्य फल प्रत्यय से लुप, लुप होने पर लुपी युक्तवत व्यक्तिवचन लगेगा, व्यक्तिवचन से व्यक्तिलिंग और संख्या दोनों प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, किंतु यहाँ हरितक्या फलानी प्रकृति एक वचन है तो वचन नहीं हुआ केवल लिंग हुआ प्रकृतिवत, इसलिए हरितक्य बहुवचन हो गया। हरितक्या हरितक्या फलानी हरितक्य प्रकृति से लिंग है हरितकी शब्द। कंस्य परसव्ययोर यो लुक्ष कंस्य परसव्य दो शब्द है, यह दो प्रत्यय है और कंस्य में छ प्रत्यय परसव्य में यत प्रत्यय, ये दोनों का लुक हो जाएगा। कंस्य परसव्य शब्दाभ्याम यो स्त क्षयत्च लुक, कंस्य शब्द में छ परस्य में मियत है, कंसा हितम कंस्य कंस्य तस्में हितम कंस धातु पदार्थ है तस्में हितम छ प्रत्यय हुआ। कंस्य शब्द बनने के बाद फिर उसके बाद तस्य विकार में यही प्रत्यय हो गया, यही प्रत्यय होने पर कंस्य में ये जो छ प्रत्यय का लुक हो गया। कंस अगर यही आद्यच वृद्धि यथेच लोप कांस्य हो जाएगा कांस्यम, कंसा हितम कंस्य था कंस्य से विकार हो क्या प्रत्यय हुआ यह प्रत्यय हुआ और कंस्य में क्या प्रत्यय था छ का लुक हो गया, उसी सूत्र से छ का लुक हो गया यह प्रत्यय हो गया। तो आद्यच वृद्धि किस सूत्र से तद्वित से मत क्या निमित्त है यह कि यह है तो कांस्य बन गया। परसु परसवे हितम परसु शब्द से यत प्रत्यय होता है तस्मे हितम उगवाधि वो यत सूत्र है तो कारांत से यत होकर परसु से युण वांतव्य प्रत्यय परसव्य बन जाता है। अतः विकार परसव्य से विकार करने से प्रत्यय क्या होगा अयम प्रत्यय और यत का लुक हो गया। परसु अगर अय का अ परसु अगर अ और गुण लगेगा और गुण आगे और गुण होने के बाद अबादेश कैसे होगा अबादेश वांतवी प्रत्यय नहीं लगेगा। हाँ वांतवी प्रत्यय नहीं लगेगा इसलिए प्रश्न क्यों वांतवी प्रत्यय क्यों नहीं लगा। हाँ यह कार्य प्रत्यय नहीं आद्यच वृद्धि का पारसव बन गया, पारसव का विग्रह क्या होगा परसव्य से विकार, परसव्य कैसे बनेगा परसवे हितम परसवे क्या विभूति मालूम बताओ ये बताएंगे परसवे विभूति बोलो ये बोलो ये अब बोलो दोनों तीन हैं क्या प्रथम है कद हाँ परसवे एक आरंभ है ना परसवे मालूम है नहीं मालूम है रुको जिसे पूछेंगे बोलो पुस्तक में देखो ढूंढो परसवे नहीं पता नहीं परसवे चतुर्थी हाँ परसु शब्द ही चल रहा है परसु शब्द का परसवे बनेगा चतुर्थी में परसु शब्द कैसे पता चला अभी रूप नहीं बना परसु शब्द से परसवे हितम क्या प्रत्यय हुआ परसवे हितम परसव्यम प्रत्यय क्या हुआ किस सूत्र से उगवादि वो यत परसवे बनिया परस शब्द से यत होने के बाद बोलो होने से परसु शब्द से यह हो गया परसव्य कैसे बन जाएगा परस वांतवी प्रत्यय लग जाएगा परसु यत वांतवी प्रत्यय लग जाएगा हाँ और गुना लग गया और गुना लगने के बाद वांतवी प्रत्यय लग जाएगा नहीं लग गया क्यों नहीं लग गया आगे यत प्रत्यय है वांतवी प्रत्यय लग गया हाँ इति तद्धितेषु चतुर्थस्य तृतीय पादे प्राग दिव्यतीय प्रकरण चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद अष्टाध्याय क्रम से अथ तद्धितेषु प्राग बहतीय प्रकरण प्राग बहतेष्ठक बहती के पहले तक ठग अधिकार चलेगा ठग अधिकार कहते तद बहती प्राग ठग अधिक्रियते तद बहती रथ योग प्रासंगम सूत्र आएगा उसके पहले ठग चलेगा तदा हेति मा शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्। तद आह इसी अर्थ में मा शब्दादि से ठक प्रत्यय होगा। मा शब्दम कार्सी ही इति य आह जो कहता है मा शब्दम कार्सी ही शब्द नहीं करो तो तदाह अर्थ में मा शब्द मा शब्दम जो कहता है तो मा शब्द से हो गया ठक किति च हो गया आदेश नहीं किति चते वृद्धि ठस ही क मा शब्दिक बन गया। मा शब्दिक क्या है अर्थ शब्द हैं शब्द क्या बोला शब्द न क्या शब्द न करो ये मा शब्दिक का अर्थ शब्द नहीं करो जो कहता है शब्द नहीं करो वो व्यक्ति हो गया मा शब्दिक। जो व्यक्ति कहता है शब्द मा कार्सी य आह स मा शब्दिक स्वागतादीनांच नयवाभ्याम पदात्याम भेष उसमें आता ऐच न स्यात् स्वागत तो ऐच प्राप्त है नहीं होगा स्वागतम इत्याह मा शब्दादि से वार्तिक से ठक हो गया स्वागतिक बन गया ऐचागम नहीं हुआ। सु अगर आगत स्वा पदांत वकार है ऐचागम होना चाहिए निषेध हो गया नयवाभ्याम पदांत और ऐचागम होना चाहिए। सुअधर स्वाधरम या आह स स्वाधरिक स्वांग से अपत्यम स्वांगी बनता है स्वांग से अपत्य स्वांगी ये द्वारा स्वागत आदि में आया अत्य प्रत्यय होने के बाद स्वांगी में ऐच नहीं हुआ। व्यंग से अपत्यम व्यांगी विगतम अंगम यस्य व्यंग पदांत का है यकार तस्य पत इं होने पर नैवाभ्याम पदार्थ प्राप्त था उसका निषेध हो गया स्वागत आदि नंच ऐचागम नहीं हुआ व्यांगी बन गया। इसी प्रकार व्यड सपत्यम व्याड़ी व्यवहार ने चरती तेन चरती से ठक हुआ तो यहाँ व्यवहार में वी अव तो पदांत का होने पर भी नैवाभ्याम पदांताभ्याम का निषेध हो गया किस तो से निषेध होगा साधन व्यावहारिक बन गया। सपतो साधु सस्यपति सपति आढ्य है तत्र साधु अर्थ में ढय प्रत्यय सपति पथ्य पथ्य अतथि वसति सपत ढय ठीक है में स्वापत्य बन गया। आहो प्रभुतादिभ्य प्रभुतम आह आह में इकार उच्चारण के लह करके सप्तम तो आहो आही शब्द अर्थ नहीं आह शब्द है तो आहि प्रभुतम आह जो कहता है प्रभुत से ठक हो गया प्राभुतिक पर्याप्त से ठक हो गया तो पर्याप्तिक पृछतो सुस्नातादिभ्य ठक प्रत्यय हो गया सुस्नातम पृछति इति सौस्नातिक सुस्नातम मतलब आपने अच्छा स्नान कर लिया सुस्नातम पृछति जो पूछता है वो सौस्नातिक सुख शयनम पृछति थी सौख सायनिक अनुसत अनुसत के आदि उभय पद वृद्धि हो गया सु में उ की वृद्धि शयन में अ की वृद्धि हो गई किस सूत्र से गच्छतो परदारादिभ्य परदारान गच्छति परदारान गच्छति दार शब्द पुल्लिंग बहुवचन है परदारान गच्छति यह गच्छति स पारदारिक बनिया गुरुतल्पम गच्छति थी गौरुतल्पिक गुरुतल्पे गुरुस्त्री गौरुतल्पिक तेन दिव्यति खनति जयति जितम तृतीयांत से दिव्यति खनति जयति जितम चार अर्थ हैं अक्षर दिव्यति अक्षर से ठक हो गया आखिक अभ्रिया अभ्री शब्द तृतीयांत अभ्रिया खनति ठक आभ्रिक अक्षर जयति आक्षिक अक्षर जीतमिति आक्षिकम संस्कृतम तृतीयांत से हो गया तेन की तेन संस्कृतम दधना संस्कृतम ठक हो गया दाधिकम उदनवादिकम मरीचि ही संस्कृतम मारीचिकम क्या प्रत्यय हुआ ठक कुलत्थकोपधाधन ठकोपवाद ठक अपवाद ठक प्राप्त था किस अर्थ में ये ठक अधिकार चल रहा है संस्कृतम सूत्र से प्रागवते ठक है उसका अपवाद है अन हो गया कुलथ ही संस्कृतम कौलत्थम आगे तीन तिणिकम तीन तिणी भी तीन तिणी ना तीन तिणी तीन तिणिकेन अच्छा क है तीन तिणिकेन संस्कृतम तैन तिणिकम तरती उडुपे न तरती थे औडुपी का उडुप है नव का छोटा गोपुच्छा ठे हाँ गोपुच्छ न तरती थे गौपुच्छी का आदि से बुद्धि किस तरह से हाँ तदित से ठय है नौ द्वचस्थन नौ शब्द से द्वच शब्द से ठन प्रत्यय हो जाएगा नाभा चरती नौ से नाभिक बन गया घटे न चरती थी घटी कह तरती चरती नहीं तरती कहाँ तरती आया हाँ तरती पहले आया घट लेकर के जल में पार हो जाता है घट पानी डूबे रखेंगे तो घट डूबे या नहीं ना घट घटे न एक दिया एक वचन दिया है घटे न ठीक है बाहु भी हम तरती थे बाहु से हो जाएगा ठग ठष्ठन प्रत्यय हुआ ठग एक हो जाएगा नहीं हाँ ईश्वर सुक्तांता तो क हुआ और अच्छा द्वचस ठन प्रत्यय स नहीं है इसे टाप हो गया बाहु का स्त्री ठन है ठक नहीं टिढ़ाने द्वेष दग्ध है मत ठक ठे उसे ठक आता है इसे ठन ठन किया ठन होने से टिढ़ाने से गीप होगा इसे टाप हो गया बाहु का स्त्री बाहु भ्याम तरती तैर करके चरती तृतीयांता गच्छति भक्षयति तर्थयोष्ठक सियाद त्रिप्रवणतारण्य गच्छति भक्षयति अच्छा भक्षति भी हस्तिना चरती थी हास्तिक हस्तिना कहाँ है मालूम है हस्तिना या राज्य का नाम नहीं हाथी के द्वारा तृतीयांत हस्तिना हस्तिना के स्थान का नाम है राज्य का नाम है वो नहीं हस्तिना प्रातिपदिक क्या है हस्ति नकारांत है हाँ बनेगा किसे बता दो हस्तिनी कैसे बनेगा हस्तिन शब्द बना सकते हो मैंने हस्तिन बोलो हस्तिन कैसे बनेगा कठिन है ना नहीं मालूम नहीं हस्त हस्ती हस्ती तो हस्तिन बनेगा ये अतः निठन इसका जो सामने है ना वो हस्त है हाथ चार पाते है हस्त के सामने जो है ना वो हाथ जैसे है हस्त से हस्ती तो हस्ती हाथी का हाथी हाथी का जो सामने है ना सुन रो वो हाथ जैसे है हस्त से हस्ती थे हस्ती हाथी हस्ती है ना उसका हाथ है जो चार पात अलग है और जो सामने है ना वो हाथ जैसे वो हाथी लाते हैं लोग पैसा देते तो ऐसे करो पैसा लेकर वाले को दे देता है अब वही कर देगा तो कम पैसा तो डाल देगा अधिक दे देगा और जो ला कर दिखाते हैं ना और डालेंगे कहीं कम पैसा दिया ऐसे करके फिर ऐसे फेंक देगा फिर उधर नहीं कम पैसा नहीं लेगा फिर अधिक देगा तो लेकर के ऊपर उसे कहते हैं धान आधे रहे तो खाएगा थोड़ा खाएगा उसको लेकर ले लेंगे हाथी लेकर गांव गांव घूमते लोगों को खिलाते धान आदि खिलाएंगे थोड़े उनको मुख में खिला दे बाकी रख लेंगे और पैसा देंगे दक्षिणा उसको आशीर्वाद भी देते हैं दक्षिण में मंदिर में हाथी रखे हैं बंद करके उसे ऐसा करने पर एक पहाड़ हिटा कर ऐसे करेगा घास आदि देते हैं खिलाते उसको सीखा हुआ बंधा हुआ सैकुला से और पैर उठाकर ऐसे करता है पैर उठाए ऐसे करेगा आशीर्वाद दे रहा है हस्त से हस्ती थे हस्ती हस्ती ना चरती हास्तिक सकट न चरती थी साकटिक दधना भक्षयती थी दाधिक आकर्षाष्ठल आकर्ष होता है निकषोपल निकषोपल सोना परीक्षा के लिए कसौटी होते आकर्षण चरती चरती अर्थ में हो जाएगा आकर्षिक बन जाएगा तेन चरती आकर्षिक शीतवादिंगी से हो गया स्थल प्रत्यय आकर्षिकी परपादिभ्यष्ठन पर्पेण चरती पर्पी का बन गया टिड्डाने नहीं सिद्ध गौरादि सिंगी सिद्ध पर्पी की। ये पर्प क्या है, ये न पीठे न पंगवस चरंती सपर्प, पंगु चलने के लिए पीठ बना करके चलते हैं। अश्व न चरती अश्विक, रथे न चरती थी रथिक, सगणा ठैच चात स्ठन, स्ठन भी हो जाएगा ठैं भी हो जाएगा, तो सगण न चरती, सगण चरती कहने पर तो स्वादेरी। अच्छा आगे हाँ ठय प्रत्य है स्वाद्य हो इ प्रत्य हो तो ऐच न तो स्वगण स्वादेरी में ऐच निषेध हुआ। स्वभस्त्र से अपत्यम स्वाभस्त्री, स्वाभस्त्री हो गया, स्वभस्त्र से अपत्यम अतय हो गया, ऐच निषेध हो गया। स्वदृष्टा स्वदृष्ट से अपत्य स्वादृष्टि, तदादि विद्धो च इदमेव ज्ञापकम, जो स्वादर ईंद क्रिया है यह प्रत्यय होने पर ये इसको छोटी क्या हाँ स्वर्ण शब्द से द्वारादित्वाद ऐश्यागम प्राप्त है, द्वारादीनांच सूत्र है उसमें स्वर्ण शब्द आया तो स्वर्ण शब्द में ऐश्यागम प्राप्त था उसका निषेध हो गया। किस सूत्र से स्वादेरी निषेध होने से ऐसे नहीं हुआ, तो यहाँ स्वगणा ठैच स्वगण आगे है हाँ सगण न चरती सगण का इसका दे दिया बीच में स्वर्ण शब्द के लिए स्वादेरी दे दिया, स्वादिगण द्वारादिमाने पर ऐशागम प्राप्त था उसका निषेध हो गया तो स्वादृष्टि स्वाभस्त्री बन गया। तदादि विधो चैदम एवं ज्ञापक, स्वर्ण शब्द द्वारादि में आया, यदि स्व शब्द आदि में होने पर वहाँ भी ऐचागम का प्राप्त नहीं होता तो निषेध क्यों करते, यहाँ स्व शब्द नहीं स्वदंष्टि स्वभस्त्र स्वभस्त्र स्वदृष्ट शब्द, तो स्वर्ण शब्द तो द्वारादि में आया किंतु स्वभस्त्र शब्द स्वदृष्ट शब्द द्वारादि में नहीं, नहीं होने तो वहाँ ऐचागम प्राप्त नहीं है, ऐचागम प्राप्त नहीं तो निषेध क्यों करेंगे, निषेध सामर्थ्यात क्या सिद्ध हुआ वहाँ ऐचागम प्राप्त था। किस सूत्र से द्वारादिनाच, द्वारादिगण में स्व शब्द है स्वर्ण शब्द, तो स्वर्ण शब्द का द्वारादिमान पर स्वदंश स्वभस्त्र में कैसे प्राप्त होगा, तदादि विधि, तदादि विधि स्वर्ण शब्द आदि में होने पर भी लग जाएगा, तदादि विधु चैदम एव ज्ञापकम। इकारादु इति वाच्यम, ये जो स्वगणेन चरति में ऐचागम इकाराद स्वादेर ई प्रत्यय होने पर ऐच आगम का निषेध हुआ, भारतीय कहते ई ने इकारादु कहना चाहिए, सूत्र होना चाहिए स्वादेर इकारादु, ऐसा कहने से स्वगणेन चरति में ठग हुआ, यह प्रत्यय है आगे यह नहीं होने से ऐचागम हो जाना था, स्वादेर ही नहीं लगेगा तो इकारादु कहन से यहाँ निषेध हो गया, स्वादे निकारादु स्वादेरी निषेध होने से ऐचागम नहीं हुआ, स्वगण न चरती थी स्वागणिक। और क्या प्रत्यय है स्वागणिक में प्रत्यय क्या हुआ, दो प्रत्यय है ठन और ठय दो है, ठय और स्ठन, स्ठन होते सिद्धगरा दिव्यस हो गया स्वागणिकी बन गया, और स्वगणिक स्वगणिकी, स्वगणिक स्वगणिक में क्या प्रत्यय है ठन है, अच्छा पहले ठय था, ठय पर टिड्ढाने से गिप हो जाएगा ठक ठय कहीं कर पे स्वागणिकी में गिप प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है टिड्ढाने, स्वागणिकी में टिड्ढाने लगा क्या प्रत्यय हुआ ठय प्रत्यय हुआ, और ठय प्रत्यय होने से आद्य से वृद्धि हुई स्वागणिका बन गया, और ठन प्रत्यय होगा तो आद्यच वृद्धि होगी स्वगणिक बन गया स्वगणिकी, यहाँ स्वगणिक में गिप किस सूत्र से हुआ यहाँ सिद्धगर आदि चलेगा, स्वागणिकी और स्वगणिकी, स्वागणिकी में क्या प्रत्यय है गिप प्रत्यय, पहले क्या प्रत्यय था ठय प्रत्यय था, ठय होने से गिप हुआ टिड्ढाणे सूत्र से, और स्वगणिकी शब्द में गिप हुआ किस सूत्र से सिद्धगर, उसके पहले क्या था है स्थान प्रत्यय पदांतस्यान्यतरस्याम स्वाद रंग से पदांतस्य ऐशिवा विकल्प से स्वापद से इधम स्वापदम ऐच नहीं हुआ, ऐच हो जाने से स के पहले औ आ गया सवापदम स्वापद से अदमित स्वापदम सवापदम वेतनादिभ्यो जीवती ठक प्रत हो जाएगा वेतन जीवती वैतनिक आद्यच वृद्धि किस सूत्र से किति च धनुषा चरती थी धनुष कह ठक को क्या आदेश हुआ क धनुष का बन गया वस्न क्रय विक्रया ठन वस्न है मूल्य क्रय विक्रय ठन हुआ वस्न है ना मूल्य न जीवती थी क्या बनेगा वाक वृद्धि के सूत्र से होगा नहीं होगी क्या रूप बनेगा वस्निक चाहिए वा दीर्घ नहीं चाहिए वस्ने न जीवती थी वस्निक क्रय विक्रय ग्रहण संघात विघ्रितार्थम क्रय विक्रय का भी बन जाएगा क्रयिक विक्रय का भी ये बन जाएगा विघ्रित अलग अलग करके क्रय न चरती विक्रय न चरती क्रय विक्रय न चरती थी सब हो गया आयुधा छ से ठन हो जाएगा किस अर्थ में जीवती तो जीवती है आयुध है न जीवती आयुधी अच्छ हो गया अठन होगा तो आयुधिक हरत्युसंगादिभ्य उत्संगादि से हरत अर्थ में ठक हो गया उत्संगे न हरती औसंगिक उत्संगे गोद गोद में लेकर के चला जाता है छोटे बच्चे अथवा किसी को लेकर के औसंगिक वस्त्रादिभ्य ठन वस्त्रष्ठन प्रति हो जाए भस्त्र या हरति भस्त्रिक शीतवा गीस हो गया भस्त्री की भस्त्र क्या है वस्त्र ढौके नहीं वस्त्र चरम भस्त्रिकी विभाषा विबधात विबधे न हरति विबधिक ठक हो गया पक्के क्या प्रति स्थन हुआ और ठक होगा तो वैबधिक आदेश वृद्धि एक देश विकृत से अनन्यत्वाद विवधाद अपिष्ठान में विवध शब्द भी आता है उसे भी हो जाएगा विवधिक विवधिक बन गया विवध विवध शब्दों उभय तो बद्ध सिक्के स्कंद बाहे काष्ठे वर्तते कांधे में काष्ठ रखते दोनों तरफ सिक्का लगाते सिक्का दोनों तरफ वजन न करके मालूम है भार क्या कहते उसको ये हाँ कांवड़ यहाँ जो कांवड़े लेकर जाते हैं ना गंगा जल लेकर के तो एक विचार क्या दोनों तरफ रहता है दोनों तरफ वजन रहेगा सीकर रहता है सीकर बांध करके दही आदि बिक्री करने वाले दोनों तरफ लेते हैं भार सी कांवड़ कांवड़ कांवड़ में दोनों तरफ रखते हैं ना गंगा जल लेकर जाते हैं तो विवध विवधा हो गया मास्टर ओम नेता बसा